الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سورہ انعام کی تقریباً 137 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی. 138 نمبر آیت بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی اور اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت درکار تھی. اس میں یہ پیچھے یہ بات چل رہی تھی کہ یہ مشرکین جو تھے یہ اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے, اور اب آگے یہ تذکرہ تھا کہ یہ چند اپنے جانور مویشی وغیرہ اور اپنا جو کھیتی وغیرہ سے جو پیداوار وغیرہ ہوتی تھی یہ بتوں کے نام پر وقف کر دیا کرتے تھے, اور یہ پھر کہتے تھے کہ اس کو بس وہی کھائیں گے جس کو ہم چاہیں گے. یعنی یہ پھر جو بتوں کی خدمت کرنے والے ہوتے تھے ان کو ہی کھلاتے تھے, اس کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کو حرام جانتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حکم کے برخلاف اس طرح حلال کو حرام بعض لوگوں کے لیے ٹھہرا لینا سخت ناپسند فرمایا اور اس کی مذمت فرمائی. لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ وقالو, اور وہ یہ بولے کہ ہاذہ انعام و حرث حجر, یہ جانور اور یہ کھیتی روکی ہوئی ہے, لا یطعمھا, نہیں کھائے گا اسے, الا من نشاء بزعمہم, مگر جسے ہم چاہیں گے اپنے جھوٹے خیال کے مطابق انہوں نے گمان کیا. وانعام حرمت ظہورھا, اور کچھ مویشی ہیں جن پر چڑھنا, جن کے اوپر پیٹھوں پر قائم ہونا انہوں نے حرام ٹھہرا لیا. وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہا, اور کچھ مویشی ایسے تھے جنہیں یہ ذبح کرتے وقت ان پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے تھے. افتراء علیہ, یہ جو انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ حرام ہے, اس کو سب نہیں کھائیں گے, بعض مخصوص لوگ کھائیں گے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے. جھوٹ باندھنے کے سبب کہا کرتے تھے ایسا ہوا ہے, یعنی یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے, تو اس طرح اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھ دیتے تھے اور یہ تمام غلط حرکات کرتے تھے. تو اس میں توجہ طلب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمت عطا فرمائی اس کو غلط مقام پر استعمال کرنا ایک یہ قابل مذمت فعل ہوا, یہ ثابت ہوا. اور اس کے علاوہ جو چیز اللہ تعالی نے حلال ٹھہرائی اسے حرام قرار دینا یہ بہت سخت جرم ہوتا ہے. اس پر ہر ایک کو توجہ کرنی چاہیے اور ٹھنڈے دل سے توجہ کرنی چاہیے کہ بعض چیزیں بالکل حلال ہوتی ہیں لیکن اس کو حرام ٹھہرا دیا جاتا ہے, اور یہ قطعاً غیر مناسب حرکت ہے. سیجزیہم بما کانوا یفترون, ان قریب بدلہ دے گا انہیں, یعنی اللہ تبارک و تعالی انہیں بدلہ عطا فرمائے گا اس کا جو وہ جھوٹ گڑھا کرتے تھے, جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے تھے, اس کا ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ عطا فرمائے گا. وقالوا, اور انہوں نے کہا کہ ما فی بطون ہذہ الانعام خالصۃ لذکورنا, کہ یہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے یعنی ماداؤں کے رحموں میں ہے یہ خالصتاً ہمارے مردوں کے لیے ہے. وہ محرم علی ازواجنا, اور یہ ہماری عورتوں پر حرام کیا گیا ہے. وَإِن يَكُن مَيْتَةً, اور اگر اس مادہ کے پیڑ سے مردہ بچہ پیدا ہوتا, فَهُمْ فِيهِ شُرَكَا, تو وہ اس میں شریک ہیں. یعنی یہ عورتیں زندہ بچہ پیدا ہو تو یہ مذکر کے مردوں کے لیے ہوگا, فقط وہ استعمال کریں گے, عورتوں پر حرام ہے. اور اگر مردہ پیدا ہو تو سب کے سب اس میں شریک ہیں. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ, قریب ہے اللہ کے اللہ تبارک و تعالی انہیں ان کے ان باتوں کا بدلہ عطا فرمائے گا. انہ حکیم علیم, بے شک وہ حکیم ہے, جاننے والا ہے, حکمت والا ہے, جاننے والا ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ اس کی نعمت کو جو اس نے جائز قرار دی, حلال قرار دی, اسے حرام قرار دیا جائے. اپنی مرضی سے کسی کے لیے حلال کر دیں, کسی کے لیے حرام کر دیں, کسی مقام پر جائز کر دیں, کسی مقام پہ ناجائز کر دیں, یہ بات اللہ تعالیٰ کو شدید ناپسند ہے, اس سے ہمیں بھی بچنا چاہیے. قد خسر الذین قتلوا اولادهم صفحا بغیر علم, تحقیق بے شک خسارے میں ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا, صفحا بغیر علم, بے وقوفی کے سبب, بغیر کسی علم کے, جہالت کی وجہ سے. وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ, اور حرام کیا انہوں نے وہ جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا فرمایا اللہ تعالی پر جھوٹ باندھنے کے سبب. تو یہ دیکھیے, ایک تو اپنی اولاد کو قتل کرنا جہالت کی وجہ سے, بے وقوفی کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کی مذمت فرمائی کہ ایسے لوگ سخت خسارے میں ہیں. لہذا اپنی اولاد کے لیے برا سوچنا, معاذ اللہ جیسے ہم نے بھی اسقاط حمل کی پچھلے پروگرام میں آپ کو مثال دی تھی کہ اس قسم کی حرکات کرنا بلا ضرورت شرعیہ یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اور اسی طرح یہ عمل بھی ناپسند ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حلال قرار دی ہیں ان کو حرام قرار دے دیا جائے. لہذا جو بھی مطلب معمولات وغیرہ ہوتے ہیں یا جو چیزیں کائنات کے اندر موجود ہیں اگر یہ جائز ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں تو ان میں سے کسی کو ہم اس وقت تک ناجائز اور حرام نہیں کہہ سکتے جب تک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم ہمیں نہ مل جائے. قد ضلوا وما كانوا مهتدين, بے شک وہ بہکے اور انہوں نے راستہ نہ پایا ہدایت نہ پائی. وهو الذي انشا جنات معروشات وغير معروشات, اور وہ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا باغات کو ایسے باغات معروشات کے کچھ زمین پر چھائے ہوئے ہیں, وغیر معروشات اور کچھ بے پھیلے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر جیسے انگور کی بیل یہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے, کچھ بغیر پھیلے ہوتے ہیں جیسے درخت وغیرہ ہوتے ہیں. والنخلہ اور کھجور, والزرع مختلفا اکلہ, اور کھیتی جس میں مختلف قسم کے رنگ برنگے کھانے ہیں. والزیتونہ والرمانہ متشابہ وغیرہ متشابہ, اور زیتون اور انار یہ کسی بات میں ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں اور کسی بات میں غیر متشابہ ہیں. جیسے مثال کے طور پر پھل ہونے کے اعتبار سے یا پتوں کی رنگت کے اعتبار سے یا اپنے رنگ کے اعتبار سے بسا اوقات ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور ذائقہ اور تاثیرات اور فوائد کے اعتبار سے مختلف ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو مختلف چیزیں بیان فرمائیں یہ اپنا احسان یاد دلایا کہ جس رب نے تمہیں ایسے پھل عطا فرمائے, کھیتیاں عطا فرمائیں جن سے تم ذائقے حاصل کرتے ہو, توانائی حاصل کرتے ہو, نشو و نما پاتے ہو, تمہاری اولاد نشو و نما پاتی ہے, تو اس رب کی عبادت کرنی چاہیے, اس کا احسان ماننا چاہیے. اور اس کو چھوڑ کر اس کے دشمن کی طرف بڑھ جانا, شیطان کی اطاعت کرنا یا بتوں کی پوجا کرنا یہ درست نہیں ہے. کلو من ثمرہ اذا اثمر, کھاؤ تم اس کے پھل میں سے جب وہ پھل لائے, یعنی جب ان باغات میں پھل آئے تو تم اس کے پھل کھاؤ. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ, اور تم اس کا حق ادا کرو اس کے کاٹنے کے دن. تو اس میں عشر کی طرف اشارہ فرما دیا, گویا کہ پیداوار پر عشر ہے, اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا ہوگا یعنی اس پیسے کو دینا ہوگا. تو اس میں سمجھ لیجئے کہ جو زمین قدرتی وسائل سے سیراب ہوتی ہو جیسے بارش وغیرہ سے ہوتی ہے یا کسی جگہ نہریں جاری ہیں اور ان نہروں پر کوئی ٹیکس وغیرہ دینا نہیں پڑتا, پانی کی قیمت نہیں دینی پڑتی, تو وہ بھی قدرتی وسائل میں شمار ہوتے ہیں. ایسے پانی سے جو زمین سیراب ہوگی اور اس کی جو سالانہ پیداوار ہوگی اس کا دسواں حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا لازم ہوتا ہے, جس کو عشر کہتے ہیں. عشر کا مطلب ہی دسواں حصہ ہوتا ہے. تو کل پیداوار کا دسواں حصہ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ہوتا ہے اور یہ ہر قسم کی پیداوار کے اندر لازم ہے. تو یہ اللہ نے اس کا حکم ارشاد فرمایا. اور اگر ایسا کوئی ایسی زمین ہے کہ جہاں جس پانی سے اس کو سیراب کیا جا رہا ہے وہ پانی قدرتی وسائل سے حاصل نہیں کیا گیا بلکہ انسان اپنے عمل سے اس کو حاصل کرتا ہے اور اس کا باقاعدہ ٹیکس دیتا ہے, پیسے دیتا ہے, جیسے ٹیوب ویل وغیرہ ہے, یا اگر نہریں ہیں اور گورنمنٹ کو باقاعدہ اس کا ٹیکس دیا جاتا ہے, تو یہ اس میں چونکہ انسان کا اپنا خرچ بھی ہو رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں نصف عشر لازم کیا ہے, یعنی بیسواں حصہ جس کو کہتے ہیں, یعنی کم ہو جائے گا تو یہ بہرحال اللہ کی راہ میں دینا ہوتا. ولا تصرفوا, اور تم فضول خرچی نہ کرو, بیجا خرچ نہ کرو. انہ لا یحب المصرفین, بے شک وہ اللہ تبارک و تعالی فضول خرچ کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا. اسراف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمت کو جس مقام پہ خرچ کرنا چاہیے اس مقام پہ خرچ نہ کیا جائے, کسی دوسرے بیکار مقام پہ خرچ کریں, یہ اسراف ہے. لہذا یہ ہر چیز میں آئے گا, جو بھی نعمت ہو اس میں اسراف ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر نگاہ میں بھی اسراف ہو سکتا ہے, جس مقام پہ نگاہ کے استعمال کا حکم دیا اگر وہاں استعمال کریں تو ٹھیک, اگر بیجا استعمال کیا تو یہ نگاہ کا اسراف ہے. اسی طرح زبان کا اسراف یہ ہے کہ آدمی فضول باتیں کرے, اس سے نازیبہ کلمات زبان سے نکالے, اگر نیک عمل نیک باتیں کہے اور بری باتوں سے زبان کو روکے تو گویا کہ وہ اسراف سے محفوظ ہے. اسی طرح کانوں کا بھی اسراف ہوتا ہے کہ فضول چیزیں سننا, حرام یا ناجائز باتیں سننا, ناجائز چیزیں سننا, یہ سب کانوں کا اسراف ہوگا. اسی طرح پیسے کا اسراف یہ ہے کہ جس مقام پہ خرچ کرنا چاہیے وہاں نہ کریں اور فضول، مطلب جہاں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، اس مقام پہ خرچ کریں گے تو یہ مال کا اسراف ہوگا۔ اسی طرح سوچ کا بھی اسراف ہوتا ہے کہ فضول باتیں سوچنا یا حرام چیزوں کے بارے میں غور و تفکر کرنا صرف حصول لذت وغیرہ کے لیے یا اور فاسد منصوبے بنانا، یہ اپنے ذہن کا، اپنی سوچ اور فکر کا غلط استعمال اور اسراف کہلائے گا۔ اس طرح غرض یہ کہ ہم مختلف نعمتیں اگر دیکھیں کہ اگر ہم کسی نعمت کا مس یوز کر رہے ہیں اور اسے اس مقام پہ خرچ نہیں کر رہے جس مقام پہ خرچ کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے، دوسرے مقام پہ خرچ کر رہے ہیں جو بیکار ہے، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، تو گویا کہ ہم اسراف سے کام لے رہے ہیں۔ اور انہ لا یحب المصرفین، بے شک اللہ تعالیٰ مصرفین کو محبوب نہیں رکھتا ہے۔ ومن الانعام حمولتن وفرشا، اور مویشیوں میں سے کچھ یعنی جانوروں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں اور کچھ زمین پر چلتے ہیں، بچھے ہوئے ہیں۔ ویسے فرش پانے بچھا ہوا ہونا ہوتا ہے، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بعض تو ایسے مویشی اللہ نے بنائے ہیں جو بوجھ اٹھانے والے ہیں، جیسے اونٹ وغیرہ ہوتے ہیں، گدھے ہیں، گھوڑے ہیں، اور بعض ایسے جو زمین پہ بچھے ہوئے ہیں، یعنی سیدھے بس وہ چلتے ہیں اور ان کے اوپر بوجھ وغیرہ لادا نہیں جاتا، جیسے بکری بھیڑ وغیرہ ہوتی ہے۔ کلو مما رزقکم اللہ، تم کھاؤ اس میں سے جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں عطا فرمایا۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح طور پہ دشمن ہے۔ تو شیطان کی اتباع، شیطان کی اطاعت سے ہمیں پرہیز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا دشمن ہے، اور ایسا دشمن ہے کہ جس سے ہمدردی کی امید کی ہی نہیں جا سکتی۔ لہذا ایسے دشمن سے ہمدردی کی امید رکھنا اور رحم بھری نگاہوں سے یا رحم طلب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنا، یہ سب بیکار ہے۔ یہ بے رحم دشمن ہے، اور اس کا ٹارگیٹ ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ اگر ایمان برباد کر دے تو ٹھیک، اگر نہیں کر سکتا تو پھر نیک اعمال کو ٹارگیٹ بناتا ہے اور نیک اعمال سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو نیکیاں کیوں ہی ہیں انہیں تباہ برباد کرتا ہے۔ لہذا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کی پیروی مت کرو، کیونکہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں ہلاک و برباد کر کے ہی دم لے گا۔ ثمانیت ازواج، آٹھ نر اور مادہ ہیں۔ من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، ایک جوڑا بھیڑ کا ہے اور ایک جوڑا بکری کا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے بعض جانور خود حرام کر دیے تھے، بعض جانوروں کو حلال کہا کرتے تھے، تو ایک بکرا بکری، دوسرا دمبا دمبی، پھر تیسرا اونٹ وغیرہ جو تھے، اس طرح آٹھ جانور ایسے تھے جن کو یہ جن کے اندر سے بتوں کے لیے حصہ مقرر کرتے تھے، اور ان جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ کر کہا کرتے تھے کہ ان کو کھانا مت، نہ ان کو تنگ کیا جاتا تھا، مقدس سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی کہ ثمانیت ازواج، آٹھ نر و مادہ، من الضأن اثنین، ایک جوڑا بھیڑ کا، ومن المعز اثنین، اور ایک جوڑا بکری کا۔ قل اذکرین حرم ام الانثیین، آپ فرما دیجئے کہ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ ان کی حرام کر دی ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے۔ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہیں، یعنی دمبے کی مادہ اور بکرے کی مادہ جس کو پیٹ میں لیے ہوئے ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا؟ ایسا کچھ بھی نہیں۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، مجھے اپنے کسی علم سے خبر دو ذرا اگر تم سچے ہو تو۔ یعنی یہ جو بعض جانوروں کہتے تھے یہ فلاں پہ حرام ہے، یہ فلاں پہ حلال ہے، اس کو مت کھا وغیرہ، تو یہ فرمایا کہ اس کی نر حرام ہے یا مادہ حرام ہے، یا جو ان کی مادہ کے پیٹ میں بچہ حمل ہے وہ حرام ہے، تو بتاؤ کس نے تمہیں اس کی خبر دی ہے؟ اپنے علم کے ذریعے کوئی بتاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تمہارے پاس کوئی علم نہیں آیا، تم نے اپنی عقل سے ایسا کیا ہے، تو یہ اللہ کا حکم نہیں ہے بلکہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے، اور چونکہ یہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ٹکرا رہا ہے، لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ ایک تو بھیڑ ہو گیا، بھیڑ اور دمبی وغیرہ، اور ایک بکرا بکری، چار یہ ہو گئے، اور چار جو تھے وہ گائے اور بیل اور اونٹ اور اونٹنی، اس طرح آٹھ جانوروں کے اندر یہ اس طرح کرتے تھے، کچھ حصے مقرر کر دیتے تھے۔ بعض کو کہتے تھے صرف ہمارے مرد کھائیں گے، عورتوں پر حرام ہے، بعضوں کو ہر ایک کے لیے حرام کر دیا کرتے تھے۔ ان سب کی اللہ نے مذمت فرمائی۔ لہذا آگے اب بقیہ چار چیزوں کو فرمایا کہ ومن الابلس نائن، اور اونٹ میں سے ایک جوڑا، ومن البقرس نائن، اور گائے میں سے ایک جوڑا۔ کل آ فرما دیجیے، آ زکرین حرما امل انسین، کہ کیا اللہ تعالیٰ نے دونوں مذکر حرام کر دیے ہیں یا دونوں مؤنث حرام کیے ہیں، ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جو ان کے ان دونوں کی مادہ کے پیٹ میں جو حمل ہے اٹھائے ہوئے ہے ان اس جوڑے کو، یعنی دونوں گائے اور اونٹنی، انہوں نے جو اپنے پیٹ میں اٹھایا ہوا ہے کیا ان دونوں میں جو حمل ہے اسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے؟ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ حکم دیا؟ یعنی اگر تم یہ کہتے ہو کہ جی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس طرح بعض کو حرام کر دیا ہے بعض کو حلال، تو بتاؤ کہ جس وقت اگر بالفرض اللہ نے یہ حکم دیا تھا تو کیا تم وہاں موجود تھے؟ اگر ہیں تو اس کی کوئی دلیل لے کر آؤ، یا اللہ نے تمہیں بتایا تو وہ بتاؤ. جب کوئی ذریعہ نہیں ہے تو پھر اپنی طرف سے کیسے تم نے بعض چیزوں کو حلال اور بعض چیزوں کو حرام قرار دیا؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور پس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھے، لیضل الناس بغیر علم، تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے یعنی جہالت کے گمراہ کر دے. ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کو یہ بات بھی شدید ناپسند ہے کہ کوئی اپنی بے سروپا باتیں، اپنے ذہن سے پیدا کردہ کچھ احکامات لوگوں کے سامنے اس انداز سے بیان فرمائے، بیان کرے کہ وہ اس پر اعتماد کرتے ہوئے انہیں اختیار کر لیں اور گمراہ ہو جائیں. یہ اللہ نے سخت ناپسند فرمایا ہے. لہذا ہمارے ہاں بھی یہ بیماری بڑی عام ہو گئی ہے کہ بعض اوقات معلومات بہت کم ہوتی ہے لیکن سامنے والوں کو اپنی اس علمیت سے مروب کرنے کے لیے جو واقعی بہت تھوڑی سی ہے، اور اسی طرح مطلب اپنی ذات سے متاثر کرنے کے لیے غلط قسم کے احکامات، غلط باتیں بیان کر دی جاتی ہیں، لوگ اس کو اختیار کر لیتے ہیں حق سمجھ کر، سچ سمجھ کر، اس طرح گمراہی عام ہوتی چلی جاتی ہے. قل، آپ فرما دیجئے، لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر. تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرما دیجئے کہ میں تو نہیں پاتا ہوں اس میں سے جو میری طرف وحی کی گئی حرام کیا، کوئی ایسی چیز جو حرام کر دی گئی ہو کسی کھانے والے پر جس کو وہ کھاتا ہے، سوائے ان چیزوں کے، یعنی ان جو آگے ذکر کر دی جائیں گی، ان چیزوں کے علاوہ میں تو کسی ایسی چیز کو نہیں پاتا ہوں کہ مجھے اللہ نے وحی کی ہو کہ جو کھانے والا ہے وہ اس کو نہ کھائے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. وہ کون کون سی چیزیں حرام کی گئیں؟ الا، مگر یہ چیزیں واقعی حرام ہیں کہ ان یکون میتتن، یہ کہ ہو وہ مردار، او دمن مسفوحن، یا بہتا خون، او لحم خنزیرن، یا خنزیر کا گوشت. فانہ رسن، کیونکہ یہ گندگی ہے، خراب ہے، بری چیز ہے، نجاست ہے. او فسقن اہل لغیر اللہ بہی، یا ایسا جانور کہ جس پر بوقت ذبح اللہ تبارک و تعالی کے غیر کا نام لیا گیا ہو. یہ پہلے بھی آپ کو وضاحت کی تھی کچھ پروگرامز پہلے کے بعض، یہ جو کفار کی عادت تھی کہ یہ بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اور طریقہ بالکل یہ ہوتا تھا کہ جب وہ چھری چلانے لگتے تھے تو بتوں کا نام لیتے تھے کہ یہ فلاں کے نام کا ہے، یہ فلاں کے نام پر، لات عزا وغیرہ کے نام پر ذبح کرتے تھے. اس کی اللہ تعالی نے مذمت فرمائی اور یہ واقعی مردار اور حرام ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی جانور ایسا ہے جسے ذبح سے پہلے کسی کی طرف منسوب کیا جائے اور بوقت ذبح اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر ہی ذبح کیا جائے، اس کے حلال ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قربانی کے تمام جتنے ہم جانور لے کر آتے ہیں وہ کسی نہ کسی مالک کی طرف ضرور منسوب کیے جاتے ہیں. اگر جانور پر کسی غیر اللہ کا نام ہم ہر وقت پکارنا، ذبح کے علاوہ بھی پکارنا، اس ذبیحہ کو ناجائز کر دیتا، اس جانور کو ناجائز و حرام کر دیتا، تو قربانی کا کوئی جانور حلال نہ رہتا. یہ ایک معقول بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے اور اس معاملے میں شدت سے گریز کرنا چاہیے. لہذا اگر کوئی کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یا اور جان اور مطلب اولیاء کرام کے نام پر کوئی جانور ذبح کرتا ہے اور نیت یہ ہے کہ یہ ذبح میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو، اللہ کی رضا مجھے حاصل ہو، لیکن اس کا ثواب ان بزرگوں تک پہنچ جائے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا، بالکل جائز ہے اور اس کو اللہ تعالی نے منع نہیں فرمایا ہے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پس جو شخص مجبور ہو بغیر سرکشی کیے، بغیر حد سے بڑھے، تو اس کے لیے گویا کہ پھر ان کی اجازت ہے کہ وہ ان میں سے بقدر ضرورت استعمال کر سکتا ہے. فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، تو بے شک تیرا رب بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے ہم نے حرام قرار دے دیا تھا ہر ناخن والا جانور۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَيَايَا حَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر اگلے پروگرام میں عرض کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد